Baharın nesimi, ne hoş edalı kesimi. Aldım o yarın sesini, aldım o yarın sesini. Aldım o yarın sesini, aldım o yarın sesini. Bakay göründü meşede, avcılar bekler köşeden. Kokusunu gülden almış ona, yanakları menevşeden. Kokusunu gülden almış ona, yanakları menevşeden. Esti baharın nesimi, ne hoş edalı kesimi. Aldım o yarın sesini, aldım o yarın sesini. Aldım o yarın sesini, aldım o yarın sesini. Ay gitti yüce de kaldı, gözlerim ardınca kaldı. Bu taş gönlüm, kolat gönlüm bana, eridi de azca kaldı. Bu taş gönlüm, kolat gönlüm bana, eridi de azca kaldı. Esti baharın nesimi, ne hoş edalı kesimi. Aldım o yarın sesini, aldım o yarın sesini.